تنواراں میں تے منواراں اس نبیاں دے سردار تو جڑا رب دا راج دلارا اے نہ سایہ نہ سانی اے کالیاں زلفاں نے متھے لاٹ نورانی اے کالیاں زلفاں نے متھے لاٹ نورانی اے تنواراں میں تے منواراں اس نبیاں دے سردار تو جڑا رب دا راج دلارا اے حسن تیرے دیا تم پیاں عرشا فرشا تے تینوں تک کے چھپ جاندا چن وی پھلکاں تے نبی جی چن وی پھلکاں تے کائنات پہ صدقے جاوے قدرت دے شاہکار تو جڑا رب دا راج دلارا اے تنواراں میں تے منواراں اس نبیاں دے سردار تو جڑا رب دا راج دلارا اے تینوں ویکھن سیاں آیاں کنڈ مکھڑے تو لا دے اکھیاں ترسن دید نو تیری سونے دید کرا دے نبی جی سونے دید کرا دے پیاس بجانی عاشق تیرے سونے اس دیدار تو جڑا رب دا راج دلارا اے پیاس بجانی پیاس پیاں اکھیاں سیکدیاں جدروں بھی لنگ جاوے او راواں مہکدیاں تنواراں میں تے منواراں اس نبیاں دے سردار تو جڑا رب دا راج دلارا اے گنبد حضرہ سب تو پیارا سب تو عالی ہے جالی اس دی پیاری ویکھن والی ہے نبی جی ویکھن والی ہے کیڑا جن نے نور نہیں پایا نور دے اس دربار تو جڑا رب دا راج دلارا اے کیڑا جن نے گل نور دی مالا اے جیتے اسی منگتے آؤ تے کملی والا اے جیتے اسی منگتے آؤ تے کملی والا اے تنواراں میں تے منواراں اس نبیاں دے سردار تو جڑا رب دا راج دلارا اے نورو دے نل ہر شے چمکے روشن جگ وی ہوئے جد دا آیا بیڑے میرے جگمگ جگمگ ہوئے نبی جی سادیا چم چم chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum Allah de dildar to jeda rab da raj dulara e sadiya chom chom sadiya chom chom sadiya chom chom tere jeya koi hona nahi tere jeya koi hona nahi yusuf lakh sona par tere nalo sona nahi yusuf lakh sona par tere nalo sona nahi tanwara main te manwara us nabiyan de sardar to jehda rab da raj dulara hai arsh te ja ke bhi nahi bhulya o gan ਵੇਖੋ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਸਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਮਤ ਦੇ ਗਮ ਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ਹੈ ਨਸਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਨਸਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਨਸਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਨਸਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਏ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਏ ਪਰਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖੜਾ ਵਖਾਇਆ ਏ ਪਰਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖੜਾ ਵਖਾਇਆ ਏ ਧੰਨਵਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਰਾ ਉਸ ਨਾ